دعوا د سور شعا تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فا احوال دا انبیاء سابقین باندی او فا اکرام دا اللہ باندی انبیاء لا او فا حلاک دا دشمنان باندی ربط دی سورت دا مخ کی سورت سرزا دے چپا سورت کی ذکر دو دلائل نقلیو دے پس دو دلائل عقلیو نا جو ہے مناسبت دا دے چدا سورت تشریح دا دا اخیری آیت جپائے وانی سورہ فرقان ختم شوئے دے دا سورت تشریح دا غی دا مطلب دا ہوئے لشل فقد کذبتم فسوف یکون لزاما راغی نمونی خی اگورا دا قومنا انبیاء علیہ السلام دا غی قومن دا انبیاء درون جنتیا اگرا نل عذاب دا غی پوری پیوست شر دا شانی دا سورت تشریح دا نمخکینی سورت دو داوی چمک کی سورت کی دری دلے ہوئی برکت والا اگا اللہ دے برکت دے ہندہ اللہ دے نزل توائی اللہ کو پتا کی برکت واچائی لگا سرنگی جی مخکنو انبیاء علیہ السلام کی برکت واچو دا سی چاگاو دا آگئی پا وجہ باندی چکم خلق ایمان رارو نائی کی خیر و برکت واچو اغیل نجات ورکد عذابنا او مجرمان حلاس کللو او دیو جنا چی تبوری نو چکم واقع ختمی نو دری خبری بکی آگا دری خبری چی آگا با اتن او نهم آیت کی دی ان فی ذالک لآیہ یو خبرہ وما كان اكثرهم مؤمنين دوما خبرا وان ربك لهو العزيز الرحيم دوما خبرا دا شامی دوار سورتون دی چی تو بوری نو دوار سورتون دا غیف اول کی بیان دو وصف دو قرآن کریم دی دو قرآن کریم توصیف دی دا شامی مخ کی صورت داغی پاخر کی یرد از عذاب نو درشانی دا سور شعراء پاخر کی اگورا نپائی کن یرد از عذاب وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيًا قَلِبُونَ درشانی مخ کی صورت کی ما در طویلیو چھے اللہ قل پیغمبر طویلی او آیا ما اسألکم علیہ من اجر وہ پندوس کی او دب پدی صورت کی بیا بیا راضی ہر پیغمبر بوئی رستا کو نکنو گوارم اللہ پوئی بمانا نلی الفاظو دا جایا تنے لکی تاب واضح شاید دے تو حلاکہ ان کے دخبر غان اللہ یکنو امینین دا چیدی پیجی رئی مان لولو کی بکر خوشی لمنگا ننزل علیہم مہربان بادشاہ نسبت ضرور دیا فضر دے جرا بشی جائیتا خبردار راوس چدی دے پائے پوری افتاد ان کی خان بھی اولم یا رو آیا دین کو جزم کیتا کہ سورا ضرور راغر گن کری دی منگا بڑے جے دار کی سمجھو اے خیستانا یقیناً بڑے جے خامکا عبرت دے ستار پارا خلق پارا انگی دے زیاد دے مومنان او یقیناً رستا خامخا دے دے روح الرحم والا و اذ نادا ربکا او پکم وقتی چے آواز کو ربستا موسیٰ علیہ السلام تا آنی تل قوم الظالمی دا چراش قوم ظالمانو تا قوم نگرون تا الایت تکون اے دیزان بچ گئی دا خلاف دا اللہ نا ویلا موسیٰ علیہ السلام اے زما ربا زیاری گندا کی نسبت ضرور گئی ماتا او سنگی کی فی نظما ان کے لیے جب زما وصولی دی پیغام دا پیغمبر ہارون علیہ السلام تا او دا پارے دیا پماوان دی زمون گناہ بدلد گناہ مدا مندر چیتا سر مستا میون اور منگا ہریو پیغمبر رب العالمین دا کی خوشی دلم دا سر بنی اسرائیل ویل فرعون علم نربک دینا ولیدن آیا پرورش لکر منگا ستا فخبل پور کے ولیدن ماشم پہالت ماشم والی کی منگا نیلو اکڑے یا ادران تیر کڑے یا تاب منگا کی دو مرکبلنا کلونا او کار کڑے یا تا کار ستا آوکار چکار کرے تا اور ایت منل کا حورین تنا شکرو جنے مزمانا فیرون سوئی خبری دلو یولو پاروئی او کار کرے تا کار ستا آوکار چکار کرے تا حضر شیر رحم اللہ وی دوشن بطال پیروم وی چیتے لر شوئے آکار سرگی سوکل نو دے وی گورا کنما می خواستا ان سے پوا دے اوئی جی کن نو تو لوایا سکار نا دل سپر تو داخل دا آجی خبر رکھیں آجی خبر رکھیں آجی خبر رکھیں اگر آجی خبر رکھیں آجی برباد دا نو تو اگر پھر پوئی دی کن اگران تپو سکو تپو زرانو کو دغشانی کل رے بدا خبر روان اجار کئی لار بھی تلی یہ تزدین وے تو دگا چی دے نا نہ دگا دگا چی نہ بیا دگا پھول گواڑی تو کہ تو دگا چی دے نا یہ بیا دگا پھول نو گوت کر اج بھی نیتا تو خوش ہوئی ہاں نو پای سو کوئی دے اج بھی دے مال وے کہ وے تو دینا نا کہ یہ کس نا بیا گھر مول گواڑی نو کہ تو کلے نا یہ بیا گھر مول نو گوت کر نو زل سری خبر ہم دگا چانی فرعون ما گا چل کے او کار کرے تا مجھے دا مانا نا چکم وقتی ما قتل کونو رجوم راو ما دکر آر مدودی مانا دا حدی و جنادا رسائل مسائل کی ویا وی موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا مطلب دا پیغمبر گناہ کبیرہ کڑی وا اولی دکر سروے ویلے کا حکمن مضبوطیا بنی کی اوی گردان و تلک نعمت او دا نعمت جس باتی تدا کما باندھی ان عبدت بنی اسرائیل سرائلی چی غلامان فریتا بنی اسرائیل مطلب دا ماستان دا خوڑ لیا بلکہ تا زمون خوڑ لیا زما قوم گٹ لیا اتا خوڑ لیا نتا زمون دا خوڑ لیا ماستان دا خوڑ لیا دیو جینا زما بیربان جچا خوراما او دنینو کی تری سشول نبیا بیغلستائی چی گورا نو خیاد کی شیا مرا دو سو دیونا کنا ہمیشہ وزی بھون کر اخوارا قال ويل فرعون او سوق رب العالمين هو موسى عليه السلام رب داسمن او درمكي مالك داسمن او درمكي هذا هو تجيب من ذي دوارجي كريئي تاس يتن كونجي هو الفرعون على شالة شكير كافير ذنو هلا تستمعون اتاس ناوريا ذلت دو رب تبوسكم مدے مالا نور داغسی وطن ذکر کئیا دو مالا تعریف دو رب نکو مویل موسیٰ علیہ السلام رب ستاسو دے رب ستاسو مشران منو دے پالون کے ستاسو دے پالون کے مشران ستاسو منو دے مویل فرعون یقینا پیغمبر ستاسو آلا چرا لے گلے شرے ستاسو تا خام خالی ونے دے نو مطلب دا چکلا دا خبر مناظر نبائی کی والی اور نبا ہند مترز تراغ میری گیا اگر خلق رن سر گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے تراغ کی موسیٰ علیہ السلام والا پڑوان بھی دیا اولی والے ہوئے رب کو سماوات والا ارد ہما بین ہما نچاروی ہے تا سورنگ را دیست وئی موسیٰ علیہ السلام وئی ربکم و رب آبائکم الاولین مجھے فرعون وئی راستاسو پیغمبر کو خام خالی وانے وئی فرعون سی یقیناً پیغمبر استاسو آگا ارسی لئی لیکن چرالی کے لئے شیطاسو تلم مجمون خام خالی وانے وئی موسیٰ علیہ السلام غصہ کی نو رائے دی بلکہ وئی مالک دا مشرق و دا مغرب دے او دا غصہ دے چپا میندی دوارو کی دی کہ چرے ایتا ستا تلون کیا کل کا وئی آگا عالم اگنے تپوس کا ہوا تپوس ہی دینا کہو نوے دے ہوج نہیں نوے اگو خاندلو خاندلو نوے دیو پشبارو سورو شجی نیوے نہیں اگوے نیوانے دے خان دیا نو تپوس ہی دی اگوے انہیں خان دی یاسی خاندن پرے یو دو دنیا کا مکل اللہ بادشاہ کرے بل کمکلی والے وزیر کرے یو کمکل وی زدے وجنما بل کمکل والے منت کئی چمی وجنا مکاللہ زما مقرر کری مطمع خلاصو لے کلشی او کاللانی مقرر کری زدے ما وجلے کلشی ناغی ساس چاہتا کری زا زا دا شانی تپوزی دنو پیلی جی وجلو لے راوستی دنو اسی استرانی تپوزی کو چھے فرد سو دی ناغوالے تم فرد دیا دے تم سو فرد دیا دے او کنا اندغلا قدولت کی فرد دیا دے او کتا دیر سو کی فرد دیا دے سلویس سو کی فرد دیا دے ناغوالے جا سنگا ویترا دی تین زمون دینا اللہ فرد کری دی دولت میاں سو کی میاں سرمزانی فرد کری دا انو دا شانی با اندازو کیا ان خانو کی تنزو کی اللہ زکاة فرض کرے انو دا شانی فا گڑو کیا کسلوی گڑی نا اللہ یو گڑا زکاة فرض کرے انو چی دیر شکوائی نپائی کی زکاة فرض کرے پائی کی زکاة فرض کرے نا رہی دا لیوانے لیوانے دا کی قال ويل فرعون بدروني وتامرزگار غيري سواغمانا مخام خوفا غرغم دتا من المسجونين فجيل كدا چولو شونا وما قانون بمانيا قال ويل موسى عليه السلام اگر قراغل مدتا تا پس مجھے ذیخ کارا سارا پس شیخ کارا سارا مجھے ذیخ کارا سارا ویل فرعون بات بھی پس پیش کرا مجھے گا کہ ریت درستی ہونا پس بھی غلام صاحب بلا پسنا سا پتا جوا آج کا آس کا رسوا اور آگے اس کا لاس پل پسنا سا پتا تکسکینو دپار رکت ان کو ویل فرعون سرداران ہوتا چکر چا کے رہ دنو یقین اندہ خامخا جادو کر دے پوئے آگے لنی جاتی اس کی تاسو دزمکس تاسونا پجادو پل سرا پس حکم کوئی تاسو ویل دے رسو کر دے ارور بے دے رور دے دے محلت ور کرتا ارور دے دے رسو کر دے ارور دے دے اولی کا پتلو کی راجمہ کنکی رب تعالی ہر قسم جادوگر کو واپس راجا مغرب سے جادوگر وقت مقرر دو رض معلوم اول رسول خلق تا یہی تاثر راجم کی ان کی مطلب راجم شیا مناظر راجم شی مقابلہ راجم شی لعلنا دیو پارسی منگا تابداروں کو دی جادوگرو پچھرے سول دی دی غلب منگ کی پسر کلچ رال جادوگر نوویل دی فرحون تا دیو پار منگا لعجرن خام خاص عوض بی چری سمنگا منگا غلب منگ کیا رضا باطل پرس آگا دخلے رضا بگینی نوویل منگا جادر آمفتیو زمند پار بسا جاری نوویل فرعون نام آو و اینکو یقین انتاسو فدارستی لمن المقربین خام خادمی کی کانو زمان بیئی او ویئے بیبے تاجی ساتو زمان بیئی وی چانے اخلی لواتو لوی دیویتی موسر اگردنو داشان مریبا کے لمن المقربین خام خادمی کی کانو نبیئی وہ دے تے موسی علیہ السلام اور دو یار کی تاسو ګورم کی پس وګور دې دے شبالهم رسای پر یوم سازان خپل اول دے قسم دی په عزت د فرعون تر سے لا ایمان نظر اور دا خبر خبر را ان موږ چې ول نه موږ غالبون خام خام دې ولا و من کیا پس وګور دې موسی علیہ السلام صاحب ولا پس نا صاحب پتا دی وا ورتیک تیر کال جی جوړون دی یا مخلوقات آمنا برب العالمین نرینانا رب موسیٰ و ہارون دنیا لکھو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام فرعون خبرن منی او داغ مشرین منی اویل فرعون آمن تم لہو ایمان دار تاسو دا خبر وانی مستری جاد زمانا تاسو تا یقینم دا خام خام شرس تاسو دیا را چکوئے درکڑے تاسو دا جادو پس خام خام پو بشی تاسو لوقت کے عنا خام خام پریبر کما لا سنستازو او خیستازو من خلاف نظر بدل او خام خواب وصولی بکما تاسو غنبا وصولی کما ویلدی لازویر نشتا دے سزرر اس سباک نشتا سزرر نشتا دے منگا الی ربنا منقلبون رب توابس کیلن کیو امنا تم ساتو دا چپخنبو کمیلتا رب زمونگا دا گناہونا زمونگا دا دیو جنا دشمونگا اول دا ایمان نورن کنا اوہیو کمونگا موسیٰ علیہ السلام تا دا چکوزا بندگان رما دشپی منکم یقنن تاہیجے متبعون در پسی بولا کولشی فرعونیان فس اولی دا فرعون فتلو کی راجم کونگی کی یقنن دا کسان دا شرد مدن قلیلون خامخا جلد ناکار لگا یو ناکار ڈل شرف موئی ناکار ڈلیلا او یقین دئی لنا منگلا لغائبون خام خا اسک ان کی دی او یقین منگا خام خا طول یر ان کی دئیلا یا مانا یری دن کی دئینا بس اوہ گل منگا دئی د باغن ہو چینونا اد خزان ہو زید اتمنا کذالک ان دوشانی خبر آوا زید بہترنا زید اتمنا کذالک ان دوشانی بیانو اوار کنگلا بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل مورکل نسند مورکل فات باروہم مشرقین پس اولیا لیدل دائی جدی بنی اسرائیل بس انورختن کی پس ارکل چولی دلو دوارا لیا اول نوویل مرگرد موسیٰ علیہ السلام مگا چیو خام خار علان نکرے شوا نوویل مطلب دا رالان لکریشو وقتی در یاب نموشد لے عرفت فرعون لے نوویی پیٹے شور قرآن سے پوی رحمہ اللہ آگے در یاب ہے موجے پیچے فرعون ہے فوجے قال اصحاب موسیٰ انہا لمدرکون قال نوویل موسیٰ علیہ السلام کھلا ندر آرنگی مدر آگے کریشنی نیو یقیناً زما سر رہے رب زما در دے چلار بس مجھ مالا بس وحی کم گا موسیٰ علیہ السلام تا تاچی ہوا فام صاحب پلی سر دا در یادو فان فلقا بس پوچھاو سر دا در یادو او بو اغد وی تیشی بس وارے وی سر دو پشانت دی رہی اور پسی کم گا پتر دے کے رستنی وان جے نا موسیٰ موسیٰ دی وی فرعون اس اگر پتر یا پان جن روانی دو جبریل امین پاس پا باندر آگے آگیل داز ضرورت آن جوڑے بس اس آگی پا سروان شو او دی جبریل امین اس پیا چید کم زانبے کم جتولا ناغ دے بشن کی دو آن جوڑے سانیو دا آگ دے ناغ خاری را بستی او بیاد جس کی دوچی وای توڑی خلقی آنو ویمد آگئی دا فرعون دا غی کرنگو ادے رست پاتی کی جنلوئے در اسو مفتو کیا اولی دا اولی ہے یا بائی در اگرک شر اولی کنا مجھے بیا خوری پاوالا ہوا اکسنگا لاؤ انو ویدا آگا لکرامت خاری غیل اغلا خلا جوا جولی در بس دوڑ جا آگا آوازن کولا سورہ سواہا دنیا سویلی وان جینا موسیٰ اخلاسے ورکمگا موسیٰ علیہ السلام سا آگا چالا چود سراج مہین گونڈ ابیا گھر کرنوں گا رستانی یقیناً بدی کہا مسا عبرت پار مخلوقات او ملی دیر دیا تو نہیں مومنان یقیناً ربتا کام خا دے گورا ورستا بدلو والی رحم کون کے طالبان نے چاہ تر کی اول والا بدائی باندھی خبر دے ابراہیم علیہ السلام کم وقت کی ویل لار پھلتا کو پھلتا جو چاہے عبادت کو ویتا سو ویل گئی عبادت کو منگا اسنام اندر درگاہوں پس ہمیشہ بھی لچیلے ان کی ویل ابراہیم علیہ السلام حال یسما رونا کم اے اولی دیکھتا سو کم وقت چرا بلیتا سو لئی ایا فائدہ در پولیشی دیکھتا سو تاو یا گون یا ضرر در پولیشی دیکھ نوویل دیا بلکی مندری منگا آب آنا لاران اقبل مشران اقبل چیتا شانی پول اویل ابراہیم علیہ السلام اے پس خبر را گئی ماتا دارت چیتا ستا عبودون چی باہتی کوئیتا سو ایا داسو آئے افرائے توم اے پس یو نہیں تاسو آگا چیتا سو چی باہتی کوئیتا سو تاسو او مشران ستاسو منی پس یقینن دائی دشمنان و مالی مگر پالن کے مخلوقات اگر ما دوس دے آغا اللہ چی پیدا کرے مز پس دا اللہ ہدایت کئی ماتا آغا اللہ چی خوراک را کئی ماتا اسکاک را کئی ماتا اکل چی بیمار شمز پس دا اللہ چی بارا کئی مالا دانوئی چی ویغا امر زنی وہوئی اشمین کل چی ما بیمار کی شفارا کئی نہ جو بیماری نسبت ران لکڑے داد وجہ ادب نہ لک سورہ فاتحہ کی جرازی صراط الذین انعمت علیہم نبیا چیز کا رب بیان دے مغضوب علیہم دانوئی چی تا پہ غضب کرے وے داد وجہ ادب نہ والذی آغا ذات یمیتونی چھ مڑکی وما ثم یحین ابیاب ماجون دے کئی ثم یحین او بیابا جون دے کئی ما بابا جون دے کئی ندا جون دی کول کلنی دا پورت قیامت وانی دی والذی آغا ذات اتمہو چھ تم ساتما دا چی بخنا بود مارن کنا زمان پر از قیامت رب او زمان او بخی مالا حکمان مزدوکیا پدیم کی او یو دے کی مالا کاملی نو سارا او گر دے زمان پارا جبا دے رشتیاو پر استانو کی او گر دے ما دا غستون کو دے جنت دے نعمتو نو دا غستون کو دے جنت دے نعمتو نو نا او بخنا او کی لی ابی لار زمان تا یتینن دے من الظالین گمراہنا خدا دعائے ورثت کرا دی گفتا فلما تبین لہو انہو عدو للہ تبرع منہ دے والا دعا نہ دا گفتی ولا تخزيني امر سواكما فكمر الوان يغاسون شكرت كل وشيد قبرنا فكمر الوان دي فائدة بني شور كله مال او نظام مگر آرسو چراد دي ودول الله تا فضل فاق سرد شرقنا او دي دي بغيش جنت فريدگارو تا او سرگان بغيش جهنم دفار سرکشی کا ان کو وطیل اللہ اوزو ایلیشی جائیتا کم دیکی دیا گا سوائیتا سکی بارت کوتا سیوا دا لانا اے انداد کولیشی جائیتا سوائی انتا سیرون ایا بدلا بستی دیشی پس سرگون بگریشی دیگی نسکور بگریشی سرنگون بگریشی پدی جہنم کی دی والغاؤون او سرکشان او لکر دیبلی سخون قالو آئی بھائی او دیب بدی کی افتسیمون جگڑا کئی قسم بخوئے اننا مونگا چیو کننا مونگا خام خاپ کمرہ اختار کی کم وزی کی برابر کرنگا تاسو رب العالمین سارا مجھے رب العالمین سارا کوئی برابر نکنل اللہ دکون امچت کنلو ننن سویکم رب العالمین ذی صفتین فیوصفت کی فیوصفت کیوں برابر کریا لکا حدیث پاک کی راضی صحابی راضی مدر اللہ پیغمبر دے ما شاء اللہ و شیطا کی باغ چی اللہ واری یقین واری اللہ پیغمبر ورطوی لقد جعلتنی للہ ندا و تا خود اللہ سر انتظار کردو لما دا سو آیا چکی باغ چل گواڑیا و ماں اضوالانا ان گمراہ مگر مجرمانو پسن وی پار دوس بات کم کیا اون کم دوس میں ہو بان پلو ان لنا کر رتن پس پلو ان لنا کر رتن پس دکھری یقین ویل پار دوں گا یو دل دنیا تک لل پسے بھائی منگا ایمان رو ان کنا یقینا پدی جسا مخائب رد دے ستاد پارا دپار المخلوقات اندی جر گیا تر ایمان رو ان کی او یقینا رفتا سام خادے دور والرحم والا نسبت ضرور کرے قوم دنوح علیہ السلام ان بھی آوتا کم وقت چوہے لیتا نوح علیہ السلام کم وقت چوہے لیتا اخوہم خیر پاد رئی رور دے پنا سب کی نپا دین کی نوح علیہ السلام احتاو کانی بچ گوئی جارا خلاف دا اللہ نا دستا سرپار پیغمبر امامان ادگر پس کوئی ادا اللہ نا او زمان خبر او مانے انگوانم ستا سنا پر اخبر بیان ماندی سرائے واز ندے واز زمان مگر پر رب العالمین ماندی پس کوئی ادا اللہ نا او زمان خبر او مانے کوئی لئی انکمنو لکا اے ایمان دارو مستا پر خبر ماندی وستباکل ارزالون او حال داوے کتاب داری کو جستا کمزور خلق ہوا کچھ کم کمزوری نہیں استا مسئلے من لے رہا نمون گو لگو استا خبروں میں مو رہا نمون کو مطلب دا معذب خلق ہوا قال ہوئے لنوح علیہ السلام او ما علمی انشت علم زما فارس باندی چیدی دی عملون چیدی سامل کئی مال دی علم پہ مد عمل سفت انشت دی چیدی سا عمل کئی نہ دے حساب رئی مگر پر رب زمان باندی فکر تاس پوئی گئی انی مگر شروع جد مومنان ہوا لکا رئی دسا لکا انجو ایدہ بمونگا راش ہوا ندا رشانی چاہی کچھ متوری ناغا وی ارا دا وقت و سر اوز دماغ دناس کنو لکا اوز دو سر وارا ناس دیا اوز دو سر جہن و جزان ناس دیا دا دغت خلق خبری کہ بس یار اس لگا دی وقت جو سر زمین کا ناستا نظر مناسب لگا کچھ اس زکاة فاربی مغر آگلی دی آگا جزان و سر ناس دی و ما آنا او نیم از شرون جد مومنانو نیم از مگر یار اور کون کے اختارا ہوئے دی کہ چرے من میں شیطینو حلی سلام مخام غاشیبت من المرجومین دا مشتر شونا پا کام باندی اویل نوح علیہ السلام اے رب زما یقینا قوم زما نسبت ضرور حکماتا پس فیصلہ دی پمین زما و پمین دا دیکی فیصلہ او خلاصے راجی مالا آغا سوکی دما سرد مومنانونا پا پسلاسے اور کمونگا دتا آواز کیا تجوید سارا پرتشتائی لکڑی شوئی تھی اب اگر کمونگا مرست دین آغا باتی یقیناً پلی کی خام خائب رب دے انبی در دیاتے دے ایمان رول ان کی او یقیناً رب ستا خام خائب دے دے ہوا والرحم والا واخر دوانا بسم اللہ